غوثِ پاک کرو غوثا پھر غوثِ اعظم نظر کرو خوتا نظر کرم سب کا کوئی نہ کوئی سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سلطان ولایت غوثِ پاک سلطان ولایت غوثِ پاک ہے بحر سخاوت غوثِ پاک دریائے کرامت غوثِ پاک دریائے کرامت غوثِ پاک اللہ کی رحمت غوثِ پاک ہے صاحب عزت غوثِ پاک ہے صاحب برکت غوثِ پاک فرما حمایت غوثِ پاک ٹل جائے مصیبت غوثِ پاک اللہ کی رحمت غوثِ پاک ہے باعث برکت غوثِ پاک نظر کرم خدا خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم را یہ تیرا کرم گیا کے آ جا جی

امداد کن کن کس بس دے آزاد کن در دینوں دنیا شاد کن در دینوں دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن